राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 18 अप्रैल 1995 दोपहर लगभग 2 बजे हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रि गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देश का हित करने वाले आदमी होंगे ना तो उसे बहुत ज्यादा लाभ होगा। शेर जी ने कहा है कि तनख्वाह दी जाए उस तनख्वाह से काम होता है तो पैसों से काम नहीं होता है, भाव से काम बहुत अधिक होता है। घनश्याम जी के घर पर ऐसे मीटिंग हुई थी आपस में, वो सभा इस घनश्याम उपचार हुआ था तो शेर जी ने कहा कि जैसे बजरंग जी है गंगा बाबू है तो आपस में सुखदेव जी है तो इनके आपस में तुम्हारा प्रेम हो जाए, एक एक का सा स्नेह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास में था बात हुई तो एक आदमी आया है उसको कह दिया भद्रंग जी कह दिया कल्पना करो कि आपने कह दिया कि इस आदमी रखना है, आपने कहा कि नहीं ये आदमी धोखा देनिया है अच्छा आदमी नहीं है तो इन्होंने कह दिया कि नहीं आपने रखो एक बार तो रख लो रखने पर धोखा देगा वो, तब वो धोखा दे मैंने पहले ऐसा नहीं करा, पहले धोखा देता है तो धोखा दे दिया तो क्या करें कि तुमने तो पहले कहा था, आप कहो कि तुमने पहले कहा था यूं तो वो नहीं कहेगा मैंने तो पहले ही कहा था, यूं आप मत कहो आप देखो धोखा दे दिया तो आपने पहले कहा था, मैंने कहा था मेरे को एंट्री में थोड़ा ही हूँ मेरे अमन में आई जैसे कह दी इस वास्ते कोई बात नहीं है आप माफ कर दो। माफ क्या कर दे तुमने बहुत ठीक कहा मैं ठीक बैठी नहीं मेरे को जैसे मन में उसमें कह दी ये बात सच्ची निकले दूसरी निकल जाए, इस तरह से करो आपस में और एक एक की प्रशंसा करो और एक एक का आदर करो और आपसे प्रेम करो, ऐसे प्रेम करो तो मैं बोलता कोई बोला गया प्रेस का तो नुकसान हो गया ना, उसने धोखा दिया तो प्रेस का तो नुकसान हो गया। तो शेर जी ने कहा नुकसान हो गया तो एक बार हो गया, एक बार आपकी बात सच्ची हुई कभी इसी इस बात सच्ची हुई कभी इसे निकला तो एक बार नुकसान हो गया तो हमारा नुकसान हम सह लेंगे, ऐसी बात चली। शेर जी एक विचित्र बात कही कि 10,000 का नुकसान हो गया और तुम्हारे आपस में प्रेम हो गया तो मैं उस नुकसान को सार्थक समझूंगा कि तुम्हारा जो प्रेम हो गया है ये कीमती हुआ है, नुकसान 10,000 का हो गया क्या आते जाते रहते हैं, तुम्हारे प्रेम हो गया बड़ी लाभ की बात है। तो मैं बोला कि देखो भाई एक बात मैं कहता हूँ, आप कहीं भी काम करो ऐसा मालिक नहीं मिलेगा कि हमारा नुकसान हो जाए आपके प्रेम हो जाए, वही क्यों कहेगा वो तो हमारा नुकसान होना चाहिए तुमसे प्रेम हो तो लड़ा माता फोड़ो हमें क्या मतलब, ऐसा मिलेगा पर ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको मालिक नहीं मिलेगा। तो शेर जी ने कहा आपको तो मालिक नहीं मिलेगा, शेर जी बोलेगे बजरंगार ये काम करने वाला है ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, आदमी मिले तो आप लो 2-4 2,000 के तहत एक आदमी 2-2,000 3,000 मैं दूंगा आपको फिर आप खर्च करना किसी में ही, ऐसा लाओ आदमी लाओ तो भक्ति करो। आप कहते हो कि ऐसा मालिक नहीं मिलेगा, हम कहते आदमी नहीं मिलेगा ऐसा, ये शेर जी बात कही। तो वास्तव में अपने आपस में खटपट मिट जाए प्रेम सदै तो इससे एक बहुत विलक्षण वायुमंडल पैदा होता है, ये मैंने ऐसा देखा है। कलकत्ते 8-10 महीना में रहता था, आपको मालूम होगा नहीं होगा ज्यादा पीछे वाली है पुराना है नहीं नहीं हाँ, पांच साल तो ऊपर रहता था, काम करता था, या हमारी गीता कमेटी चलती थी, वह साधुराम तोलाराम ने मकान तो उस समय में गीता कमेटी में आपस में प्रेम चलता, साधन अच्छा रहता, तो गोविंद भवन में उपस्थिति आदमी की ज्यादा होती, और हमारे वहाँ ठीक नियमों का पालन नहीं होता तो गोविंद भवन में सत्संग में उपस्थिति आदमी कम होती। आश्चर्य जैसी बात है, मेरे सामने बीती हुई। तो हमारा प्रेम रहेगा तो लोगों में बड़ा प्रेम का प्रचार होगा, अदृश्य रूप से ऐसी बात होती है, मैंने देखी है। तो इस तरह से आपस में एक एक का स्नेह हो, एक एक का कहना माने, तो स्नेह कैसे होता है कि आप एक ही काम की बात है अदर करो मैं, तो इस तरह से आपस में एक एक बात की सम्मति का आदर करो और करके देखो, और सम्मति उसमें दे दो, तुम्हारा कहना तो करते हैं, बट इसमें यह गलती हो गई तो मान लेते, आपने मान लिया ठीक है, गलती अपना नहीं काम करना है। इस तरह से आपस में प्रेम बर्ताव किया जाए, एकदम एक एक देख करके प्रसन्न हो जाए, तो इससे सत्संग का प्रचार बहुत होगा। आपस में मतभेद होने से गड़बड़ी होती है, या दूध में से क्रीम निकाल करके दूध देते थे लोगों को, तो कोई कही तो दूध अपने नदी में ही बहा देते थे, एक दूध को हार दो, फिर देने लगे सस्ते में देते थे। तो शेर जी ने कहा आप किसी को मालूम मत होने दो, इसमें थोड़ा पानी मिला दो, कुछ लोग गड़बड़ी कर दो, आपके इतने ग्राहक नहीं रहेंगे। मानो व्यवहार में आप दूध में थोड़ा पानी मिला दो, छिप करके किसी को मालूम मत होने दो। आज जो दूध की मांग है, उसको लोग कहते हैं दूध दो, वो क्रीम निकाला हुआ, वो मांग इतनी नहीं रहेगी जैसे शेर जी ने नाम लेकर कहा। अगर आप बिल्कुल साफ रहोगे तो दुनिया पर विलक्षण असर पड़ेगा, किसी को पता लगे न लगे ये नहीं है, अदृश्य एक ऐसा चीज है जिसे उसके लाभ होगा। ऐसे आप हम सब आपस में प्रेम करके चले गए ना, तो इसका असर बड़ा अमृत रूपी असर पड़ेगा। दिन में आध घंटा मैं बोलता था, इनको समय मिलता है ना कर्मचारियों को थोड़ी छुट्टी के लिए, उसमें भी सत्संग कराता था, तो उस समय मैंने कहा देखो एक बात बताओ, आप मशीन चलाते हो तो मशीन चलाते में सावधानी रखो, और सावधान रखते भगवान का नाम लेते रहो, नाम लेते लेते ऐसे मस्त हो जाओ कि मशीन में पन्ना पाना तो देना बंद कर दिया और आप बहुत मस्त हो, ऐसे खराबी हो जाएगी तो वो मेरे को उलाहना मिल जाए, मैं सह लूंगा, पर आप भगवान की स्मृति रखो ठीक तरह से, तो वैसे नुकसान हो जाओ, उन्हें दूंगा नुकसान। अपना खास उद्देश्य है कि भगवत भाव का प्रचार हो, तो दुनिया में जो क्या हम लोग आप लोगों को नहीं होना चाहिए क्या, हम लोगों को भी लाभ होना चाहिए, दुनिया के भी लाभ होना चाहिए। तो ऐसे हो जाए काम में बाधा हो गई तो वो बाधा नहीं है, वो बड़ी ठीक करने वाली चीज है। तो इस तरह से मैंने कहा था, मैं कह दिया शेठ जी के उलाहन मैं ले लूंगा, मैंने आप करो तो सही, ऐसे हरदम सावधान रहो। इस तरह से अपने काम करने वाले हैं, मैं बिरला की बात एक सुनी है कि अच्छे काम करने वाले हैं तत्परता से, और अच्छा काम तो उनकी तनख्वाह बढ़ा देते थे, उनके खर्चे की तरफ देखते गए, खर्चे जैसे कैसे निर्वाह होगा, तो उनका निर्वाह करने के लिए भी ख्याल करते थे और उनकी तनख्वाह बढ़ा देते थे, जिनसे वो और जगह जाने की इच्छा न करे। अपने अपने लोगों भी ऐसी बात चाहिए जो वास्तव में प्रदेश का हित करता है, हित चाहता है, ऐसा आदमी और तत्परता से काम करता है, ऐसा आदमी मिलना कठिन है, आजकल बहुत दुर्लभ हो रहे हैं। तो उनके खर्चे का ध्यान आपको खुद को रखना चाहिए कि घर में खर्चा कैसा है, कैसा आदमी है, जिस आदमी का ऐसा, तो वो आप देखो तो बड़ा लाभ होगा। नारायण काम करता था गोविंद भवन में, नारायण की मैंने एक विलक्षण का देखे, संचालन करना, शासन करना जैसा उसको आता है, आप माफ करना शेर जी को उतना नहीं आता, इतनी बात नहीं थी, संचालन करता था और बड़ी सब डरते थे, यूनियन नहीं बढ़ा सके तुझे, आदमी अपनी यूनियन बढ़ा नहीं सके, इतना शासन कर रहा था उसका, इतना शासन होने पर क्या है छोरा छोरी हुए तो उसके सहायता देते एकदम देता। और शेर जी ने कहा था मेरे सामने की बात है कि नारायण तुम घाटा कर संस्था में, घाटा दिखा हमारे घाटा कर, मालिक कह रहा है मुनिम को, क्या कोई बात मामूली है क्या, कष्ट मिलेगी कहीं तू घाटा कर, मेरे सामने बात है। और कहा देख नारायण अभी देखो ये खटपट हो रही है, लड़ाई हो रहे थे, तो देखा कि नहीं, ना तो मेरे सिंह थे सत्र करवाया, ना स्वामी जी को अगर सुनाया, इस वास्ते खटपट हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा दिन इनको सबको मैं हूँ तो मेरे से नहीं तो स्वामी जी से सत्संग की बातें सुनाया कर, जिससे ठीक रहेगा। तो इस तरह सत्संग की बातें आत्म होती रहे तो उसे सचेत हो गया आदमी, कर्मचारी ठीक रहेंगे। यहाँ भाई जी समय देते थे, मैं समय देता था, शेर जी समय देते थे, यहाँ आते थे हम लोग कर्ज जब, तो इस तरह से तेरे दया तो ये कर्मचारी हमें खटपट नहीं हो गई। अच्छी बात मिले ही नहीं बेचारे, क्या करे भाई, तो बात एक ही बात है कि हमारे पैसा मिले अधिक, काम तो कम करें पैसा अधिक लें, आपके तो काम तो अधिक लें पैसा कम लें, तो खटपट होगी ही। आप उनकी अवस्था की तरफ देखो, ग्रस्त है ये भी बाल बच्चों वाले हैं, क्यों साधु बाबा थोड़े बने हुए हैं, इस वास्ते उनका निर्वाह कैसे हो, आप खुद को नहीं रखना चाहिए। ये हमारे वर्ण व्यवस्था में सिद्धांत है, ब्राह्मण अपने स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि बंदितिवान हुआ, ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय चारों को पूजन करे, क्षत्रिय अपने द्वारा चारों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों का, वेश भी चारों का, शूद्र भी चारों का पालन करे, अपने वर्ग का भी दूसरे वर्गों का भी, तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ उसमें सब में परमात्मा है, अपने कर्मों द्वारा पूजा करता है परमात्मा, पूजा करनी है, इस तरीके से काम करो तो आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और व्यवहारिक भी होगी, सब तरह की उन्नति होगी। आज गीता प्रेस में इस तरह से आप करो तो मैं विश्वास रखता हूँ और मानता हूँ इस बात को, और मैंने कहा है कि पुस्तकों में शक्ति आवेगी, देखने मात्र से आपके परमार्थ उत्पन्न होगी, परमार्थ बातें पैदा होगी, आपकी पुस्तक जिन घरों में जाएगी, जहाँ पुस्तक रहेगी उन पुस्तकों में इतनी शक्ति आ जाएगी, आप ऐसा आपस में करो, फिर आपस में खटपट कर मतभेद करोगे, एक एक अविश्वास करोगे तो पुस्तकों में शक्ति नहीं आएगी। यद्यपि शेर जी की है, भाई जी की पुस्तक है, उनमें शक्ति है, शक्ति आते हुए भी आपस में प्रेम रखो तो विलक्षण प्रकट होगी, नहीं तो ऐसी प्रकट नहीं होगी। मंत्र देखा है मैंने, मंत्र और यंत्र वो देखा है, करके दिया है, उसे लाभ होता है, पर वो मंत्र के ऊपर मैंने ये बात कही कि एक गंगा एक कपड़ा लपेट रखो और उस कपड़े में गंगा जल देते रहो, गंगा से गीला रहने से उस यंत्र का जो शक्ति बढ़ती है वो सूखे से नहीं बढ़ती है। मैंने कहा है, किया है लोगों ने, लाभ हुआ है, साथ में गंगा जल रहे, इस तरह से साथ में प्रेम रहे, आपस में आध्यात्मिक उन्नति का भाव रहे, तो उन बातों में असर होगा, उन ग्रंथों में असर होगा, व्यवहार में असर होगा। गीता प्रेस का आज जो नाम है वो भाई जी और शेर जी के कारण से है, कैसे अच्छे पुरुष हुए हैं वो। अब मैं भी आया हूँ तो मैं जहाँ स्व साधु बना है उस साधु में भी बड़े अच्छे अच्छे संत हुए हैं, आपने देखा ना सिंथलगा खड़ा पेगा स्थान देखा होगा, शंकराचार्य आया थे रामनंदन तीर्थ, वहाँ आए हुए देखू सबका स्थान है, ऐसा तो हमारा ही स्थान नहीं है, जो कि शंकराचार्य कहलाते हैं उन्होंने कहा हमारा भी नहीं है, ऐसा बड़ा स्थान है, तो उस पर असर पड़ा। पहले मेरे प्रति इतना भाव नहीं था उनका, अब वो मकान देखा जिससे असर पड़ा, बोली इन साधु में कहे तो इतने शक्ति वाले हमारे महात्मा हुए हैं, उनकी वाणी में पढ़ता था और रहता था, साधु हुआ तो वहां छोड़कर शेर जी के पास आया, तो कोई बेकली से थोड़ी आया, मैं व्याख्यान देता था, जागरण करता था, पेटी बजाता था, टुकड़ा बजाता था, अच्छी तरह से कथा करता था, कथा में भेंट लेता था, रामायण की भागवत की कथाएं करिए सप्ताह करिए, मैंने सब करता था, फिर मैं छोड़कर फिर शेर जी के पास आया, मुख्यमंत्री को अपना आध्यात्मिक उन्नति करना है, शेर जी का व्याख्यान दो, मैं गया शेर जी, मैं व्याख्यान ढाप कर आया हूँ, व्याख्यान खूब दिया है मैंने, व्याख्यान किया है, जागरण किया है, गाड़ा बजाना किया है, चलतरी भी किया था थोड़ा, हाँ पूजा भी करवाई है, ये सब मैंने करवा देख लिया है, परंतु इनमें लाभ नहीं है, इस वास्ते मैं आया हूँ आपको, आप व्याख्यान दो तो व्याख्यान मैंने दिया हुआ है, नहीं कि ये साधन है दो तो व्याख्यान की आदत पड़ गई। तो कहीं गुवाहाटी गया, लोगों ने कहा कुछ दिन ठहरो, ठहरो तुम तो काम करो धंधा करो, यार मैं निवा बैठे रहूँ, आपके काम है मेरे काम नहीं है क्या, निवा कैसे बैठे रहूँ, तो ये दिन ठहरो, ठहरू तब के मेरे को समय न मिलने दो, केवल रोटी खा फिर व्याख्यान दो, ऐसा लगा दो, तो कल ऐसे ही करेंगे, सबने मिलकर बाजार बंद कर दिया, कल बाजार नहीं लगेगा, कल अपने मिलेंगे, क्यों स्कूलों में लेंगे, पाठशालाओं में लेंगे, सुबह शाम दोपहर में रात्रि तक, तो ठीक है भैया जाएंगे ठहर जाएंगे, निकम कहते बैठ रहे, तुम तो काम धंधा करो, मैं नहीं हुआ बैठा रहा, कुत्ता देते टुकड़े के लिए टुकड़ा देगा, चाय देगा, जैसे आप समय तो थोड़ा सा तो कैसे बैठा रहूं? बीकानेर में काम पड़ा, राम प्रसाद ने कहा ठहरो, ठहरे में कैसे? हमारे समय दो, 8 घंटा 10 घंटा मैं बोलूं, जब मैं ठहरू नहीं तो बैठे हूँ, तुम लोग करो काम अपना, मैं नहीं बैठा रहूं, मैं नहीं रहूं, मेरे पास समय नहीं है। तो इस तरह से कहा तो बाजार बंद करने की मामूली बात है क्या? तो इस तरह से वे कहे तो वे कब मानते हैं कि जब मैं समय देने को तैयार हूं तब मानते हैं, ऐसा थोड़ी मानेंगे कर लेंगे थोड़ा। तो इस तरह से अपना अपना काम करने में तत्परता से करो, तो उससे श्रेष्ठ कर्मणि अभिनिदा संसिद्धि लभते नर, ऐसी विलक्षण बात है। अरे मेरे को विलक्षण बातें मिलती रहती है भगवद गीता में, विलक्षण विलक्षण बातें मेरे को मिलती है, नई नई। तो वो बात क्यों तेरे तेरे में आत्मश्लाघा हो जाए तो माफी मांगता हूँ भगवान से, आपसे सोच माफी मांगता हूँ। मैंने पढ़ाई की है अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथों की, आचार्य तक के जो ग्रंथ है अद्वैत सिद्धांत के, उनकी मैंने पढ़ाई की है, और वे मेरे संस्कार है। मेरे विद्या गुरु जी महाराज थे, वो वेदांत के विद्वान थे, व्याकरण के भी थे, तो व्याकरण पढ़ा है, वे प्रश्न मैंने पढ़े है, परीक्षाएं दी है। तो वो बात जानता था, तो गीता में मैंने जो साधक संजीवनी लिखी उसमें मेरे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों की बात लिखी। शेर जी तीनों को बात मानते थे, अद्वैत सिद्ध मानते, केवल ब्रह्म परमात्मा के उसी तरफ ही संपूर्ण गीता का अर्थ घटाते हैं, और मेरे सब संतोष होता नहीं था। हमें ये कैसे कहते ग्रंथ मेरे पास वही थी, मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल संतोष नहीं हुआ। पंचदशी आदि ग्रंथ पढ़े, उन ग्रंथों में मेरे को गलती मालूम नहीं थी, पर तो मैं क्या करूं, किससे कहूं? तो वो आया तो अद्वैत सिद्धांत पर अश्रद्धा हो गई थी, शेर जी के पास आने के बाद में श्रद्धा हुई अद्वैत सिद्धांत पर। शेर जी ने कहा कि ये जो मैं कह दू कोई पक्षपात करते हैं, शंकरानंद जी जो भारत भामण दीप थी उसमें तो उसका नाम भारत, अब ऐसा अर्थ करने जरूरत क्या है? जो खैंसान कर उधर लगा खैंसान लगा मेरा अच्छा नहीं लगता, तो मेरे संतोष नहीं होता है। अब इसी अद्वैत सिद्ध यही बात है, श्रुति में प्रतिपन्न निश्चला निश्चला का एक अद्वैत सिद्धांत इसमें निश्चल हो जाए। अब मूल में ऐसा है नहीं, आप संप्रदाय करते हो, मेरे कहते हैं कि पहले गीता पहले सिद्धांत के पुस्तक पढ़ो, प्रक्रिया के ग्रंथ पढ़ो, पीछे गीता पढ़ो, ठीक समझ में आएगी। मैं कहूँ तो बर्बाद हो जाओगे, गीता का समझ नहीं आएगा। गीता का समझना हो तो आप कोई सिद्धांत मत पढ़ो, अरे फिर रोयल गीता पढ़ो, गीता का समझ में आएगा। तो वो गीता मेरे समझ में आती है अब और तरह से, साधक समझी ने लिखी उस समय में जो गीता का भाव था अब मेरा और भाव हुआ है विचित्र। तो एक बात बताऊं, ऐसी पैदा होती है, भूल भी जाता हूँ, और कहीं गलती न हो ये मैं नहीं ठेका लेता हूँ। लोकेश द्विधा निष्ठा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंत ये थे ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्म साधिलम, और फिर साधि भूतादि देव माम साधि यज्ञ ये विदु प्रयाण काले ते विदु युक्त चेत सर, दो श्लोक बदलू मैं समझ नहीं आया। और भक्तिया माम जानते यावान यस्ताश्मी तत्व था ज्ञान की निष्ठा ज्ञान से या परा, और यावान और तवान आया अंत में, यावान तवान फिर में होता नहीं, यावान तवान जित गया जितना उतना, तो ये संतोष नहीं होता था मेरे। गीता लिखी तब तक कोई संतोष नहीं है, अब मेरे को संतोष हुआ। ये जो दो श्लोक है सातवें अध्याय के अंतिम दोनों श्लोकों का अन्वय निर्णय है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यारोपण सैलम, और साधि भूतादि देव साधि से ये विदु प्रयाण काल में ते विदु उच्चेत, दोनों का संबंध नहीं है, अधिक अधिक है, तो क्या मतलब है इनका समझ नहीं पाया मैं ठीक तरह से। थोड़ा समझ में आया जैसे भगवान ने सातवें अध्याय में कहा कि समग्र मेरे को जानेगा, तो मैं समग्र प्रमाण वर्ण है साधक संधि ने लिख दिया कर दिया, परंतु उसके बाद में इतनी विचित्र बात आई है कि ये जो साधि भूतादेव है ये जो ते ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्यात्म ब्रह्म अध्यात्म और कर्म इनको जानेगा, अरे वो अधिदेव अधिदेव अधियज्ञ के सहित मेरे को जानेगा, ये जो दो बात बताई है। तो ये जो दो निष्ठा है ये पहला श्लोक दो निष्ठा वाले के प्रसंग का है, और वो है अधिक भक्ति का। ये दो क्या है, लोकेशन द्विधा निष्ठा पूरा प्रवृत्ति। ये लौकिक है ज्ञान मार्ग और योग मार्ग, ये लौकिक है, और भक्ति मार्ग अलौकिक है। द्वापुरुषो पुरुषो लोके क्षराक्षर एवच उत्तम पुरुष तो अन्य अन्य है। उसमें शंकराचार्य ने और अर्थ किया है और आचार्य ने और अर्थ किया है, परंतु मेरे समझिए बात के लौकिक है ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों लौकिक है और भक्ति निष्ठा अलौकिक है। ये विलक्षण बात मेरे को मिली है, लिखते सब व्याख्या नहीं मिली है। अभी बताने चाहता चातुर्मास किया उस समय ये बात पैदा हुई और मेरे को सब चीज ठीक दिखने लग गई। बात ठीक है तो गीता का बहुत विचित्र है। मैंने कितना गीता का विचार किया है, व्याख्यान दिया है खूब जोर से, साधन समझ में नहीं आती थी। तो इस तरह की विलक्षण बातें गीता में भरी है। अब उस तरह से अपने लोग करें तो भक्ति का विलक्षण बहुत विचित्र वर्णन है गीता का। गीता है एक ब्रह्म सूत्र है एक दश उपनिषद है, ये तीन प्रस्थान त्रय है। जैसे आचार्य ने अपने मत का प्रकट किया, मत का विवेचन किया, इन तीनों पर भाष्य लिखा है। शंकराचार्य ने लिखा है, रामानुजाचार्य ने लिखा है, वल्लभाचार्य ने लिखा है और उनसे उनका मत प्रसार किया। जब तक गीता और उपनिषदों पर और ब्रह्म सूत्रों पर नहीं लिखते तो जनता मानती नहीं है। तीनों पर लिखने पर विश्वास होता है, तो तीनों पर लिखने ज्ञान के भी मिलते हैं, भक्ति के भी मिलते हैं, भाष्य इन पर मिलते हैं, कर्मयोग का नहीं मिलता है। कर्मयोग को जानने वाले बहुत कम है। मैं कर्मयोग के आचार्य मानता हूँ शेर जी को, शेर जी को कर्मयोग का आचार्य मानता हूँ। कर्मयोग वेचन तो ज्यादा किया है गंगा तिलक ने, पर तिलक कर्मयोग और तरह का है, शेर जी कर्मयोग और तरह का है, शंकराचार्य कर्मयोग और तरह है, और मैं कहता हूँ उसमें कुछ थोड़ी उसे और फर्क है उसमें। तो कर्मयोग क्या है कैसा है गहरा समझने से पता लगे, पता नहीं लगता। वर्ष हो गए मेरे को, जितने वर्ष होने पर पढ़ता था तब गीता पर विचार आता था, गीता मेरे को याद थी। और एक बात मेरे अभिमान था, गीता प्रेस खोला है मैं जाऊँ गीता शुमा तो पता लगे उनको, ऐसा मानता था। पर शेर जी को मानता था कि ये गीता का बहुत मर्म है शेर जी, ऐसा मेरे को दूसरा कोई संस्कृत का लिखने वालों में किसी पर इतनी श्रद्धा नहीं हुई मेरी। मधुसूदन जी का मैं पास में रहता था, वो अच्छी लगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ कि गीता का संतोष हो जाए। विद्या के जोर पर लिखने का और अर्थ है, अनुभव लिखने का और अर्थ है। तो शेर जी के लेख लिखे थे, गीता पर टीका थी नहीं, अन्वय करके वो टीका लिखी, उसमें नाम नहीं। तो वो 14वां अध्याय देखो तो विचित्र में वही कोई लिखने वाला कोई विचित्र है, मन कौन है ये क्या पता, नाम तो है नहीं उस पर। तो नाम होने पर देखा ये जाने वाले शेर जी लिखा, तो शेर जी के प्रति विचार था कि ऐसा गया जाने वाला नहीं है। जब मिला गीता प्रेमी में ऋषि को ब्रह्मचर्याश्रम शुरू में उधर से मैं आया, तो मेरे भाई अभिमान होता है, अपने अपने अभिमान होता है, हमारे अभिमान कम नहीं है। डोंग जी काम पड़ा वहाँ आसाम में, तो मेरे साथ गोविंद का था, उसको उतार दिया मेरे मोटर से, मैं उतर गया। मैं कहा आपके राजबहादुर के कारण अभिमान है, अभिमान में मैं कम नहीं हूँ, धन मेरे पास नहीं, क्या हुआ अभिमान में आपसे कम नहीं हूँ मैं, मेरे अभिमान क्या है, मेरे धन नहीं है इसका भी अभिमान है, आपका धन है इसका अभिमान है, अभिमान में कम कैसे हो जाएगा हम, धन नहीं सही, निर्धनता के अभिमान होता है, धन माता के अभिमान होता है। इस तरह से अभिमान था गीता के विषय में, ये पता नहीं था कि गोविंद गाजी का गीता प्रेस का कोई संबंध है, ये पता ही नहीं था। ये एक लेखक है गीता प्रेस में, लेखक है ये गीता जानने वाले, और ये मेरे जितने पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल मिल रहे हैं, पढ़े लिखे मेरे कम है, परंतु गहरे उतर करके तत्व को जानने वाले हैं। ऐसा ही में बहुत संस्कृत टीका लिखने वाले दीख दीखते ऐसा भाव था। तो वैसे भाव होकर मैं आया हूँ इधर, तो वो जानने के लिए मैं यहाँ पर साधु बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो शिष्य बनकर आया हूँ वो जो जानने के लिए। तो उनसे मैंने जाना है, बहुत लाभ लिया है, बहुत लाभ लिया है शेर जी से, बहुत लाभ हुआ है हमारे को। और ऐसा नहीं आता न जाने कोई मंडलेश्वर बनता है, क्या बनता है पता नहीं है, कैसी कैसी दशा होती, शेर जी बचाया मेरे को ठीक तरह से, शेर जी गुण भूल नहीं सकता, इतना गुण नहीं पर शेर जी का है। तो इसलिए अगर आप लोगों का यहाँ आकर कहा तो एक मैं संकोच की बात बताऊं, मेरे मन में संकोच बहुत है, मेरी प्रकृति में संकोच है, जहां तक मैं बड़ी बातें कहता नहीं हूँ, डरता हूँ और अपना अभिमान नहीं आ जाए इसे भी डरता हूँ, आप लोगों से डरता हूँ, तो संकोच होता है। तो संकोच के कारण से एक दिन की बात याद आ गई, मैं आया ही था कुछ एक दो साल हुआ था, ये प्रेस में था, जो कोई दरवाजे पर कोई मांगने को आया रोटी दूध खाने के लिए, तो मैं क्या भाई खाने का देना चाहिए, तो उस भैया तो नहीं उठ चला गया, मन में खटपट मच गई। बदरंग जी को बजरंग जी अपने कोई ऐसा प्रबंध है क्या, किसी को अन्न देने का प्रबंध, क्या बहुत तो थे, बताओ बताओ क्या, वो ऐसे मेरे तो मन में आई कुछ देना चाहिए, अगर तो चला गया वो तो ऐसा है क्या, तो यू कहने के नहीं आदमी किसको देो, आप इतने वर्षों से देखते हो मैं कभी हुक्म देकर काम किया है कि यूं करो तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, व्याख्यान में भी ऐसा कम कहता हूँ, आजकल तो कुछ प्रकृति खराब हुई है पहले से, पहले बहुत संकोच होता था ज्यादा, तो ऐसे में संकोच में आया इस समुदाय में, तो उस लोग अशुद्ध बोलते हैं, तो मैं भाई एक शुद्ध करो, फिर मैं तो प्रेरक हो नहीं, खत्म होगी बात, कहीं नहीं बात बस है, तो प्रेरक हो नहीं, अब फटोरों को मास में फटोरा जन्या करे है, ये फटोरों को नहीं कभी यूं करे, तो मेरे सामने ये आदमी सह नहीं सकता, आपको पता नहीं है उसका, जानकार के सामने अनजान है नहीं, वो उसकी बात जानकार से सही नहीं जाती, कभी जनन के हृदय को वेद तो द्वे शोक वन दो चोट लगाते हैं, अनजाने को सराय बोल जानवर की मोहन, अनजाने का हसन बहुत व्याख्यान अच्छा गया सर आप गया, समझता तो है नहीं मेरे बात को, गरीब मम्मा करते है वखट गए, और जानवर की मोहन, जानवर की मोहन जानवर हूँ मैं, जिसमें बुद्धिमान आदमी चुपचाप रहते हूँ, ये बड़ी चोट लगती है मन में, पर मैंने कहा अपनी विषय को जान मैं उपेक्षा कर दी, वर्षों तक उपदेश कर दी, अभी संशोधन की बात मेरे सामने रखी, वो गीता में ये संशोधन होना चाहिए, छपे दिन में लाखों की दादा रिपोर्ट छप गई, पर मैं बोला नहीं, क्योंकि क्या बोलूं, ऐसे ऋषिकुल में आया मैं चंद्रानी दोनों ही, तो ऋषिकुल में विद्यारे होंगे लिए मेरे विचार आए मन में, चंद्रानी बोलो चुप रहो, अच्छा निशा दिए सभी, ये तो अशुद्धि सही नहीं जाती है, गाने बजाने में कोई गड़बड़ी करता है तो गाने वाला सह नहीं सकता, शुद्ध जानने वाला अशुद्ध बोलते उछाना मुश्किल होता है उसने, मेरे संकोच बड़े अच्छा थे, चलो ये कहते हैं ऐसे यूं सही यूं सही, ये मेरी प्रकृति है, यूं करते हैं यूं नहीं यूं थे यूं सही अपनी याद है यूं सर, तो इस तरह से जानते हुए भी अभी जो संशोधन किया वो किस बात से किया, कि विदेशों में पुस्तकों पहुंचेगी, जर्मनी में कहते हैं जर्मन लोग विद्वान है, अंग्रेज संस्कृत गए तो उनके सामने जाया था, पर स्मरणी करना है या ऐसा करना है, ये बातें कही, यहाँ के एक संशोधन पत्र लिखा, उस पत्र दे दिया मैंने, उस पत्र लिखा तो वो पत्र लिखा है जानकार ने, ऐसा लिखा है ऐसा था ऐसा आता है ऐसा आता है, तो मिला देना बात करूंगा उससे भी, वो करेगा तो बात कर लूंगा उससे, ठीक बात है, फिर मैं बता दूंगा, देखो अभिमान की बात कहता हूँ मैं, अभी लोगों को पढ़ा सकता हूँ, अभी पढ़ा सकता हूँ मैं, सिद्धांत कौन पढ़ा सकता हूँ, सब जगह निसंदेह नहीं होगा, निसंदेह सब जगह नहीं होगा, परंतु अभी मैं पढ़ा सकता हूँ, इतने व्याकरण का काम नहीं पड़ा, लोग समझते हैं कि ये बढ़िया मदद नहीं पड़े हुए है नहीं, अरे पढ़े इतने पढ़िया तो कभी पढ़िया भूल गया होगा, ऐसी बात नहीं है, मेरे को याद है, सूत्र बता देता हूँ, अभी जितने आपने अनुष्ठान किया ना उसमें दो गलतियां पड़ी मेरे को मालूम थी, मैं किसको कहूँ, तो दुख हो जाएगा, मैं समाधान चाहता हूँ, ये समझाते मैं समझ लूंगा, मेरी समझ में गलतियां होती है, तो आपको एकांत बता सकता हूँ, तो इस तरह से मेरे सामने आती है चीजें, मैं बोलता नहीं हूँ, चुप रह जाता हूँ, अरे लोग समझते समझते समझते नहीं, तो मैं समझते नहीं, अब समझते नहीं, ये बात मेरे स्वीकार है, मैं अब खुद कहता हूँ कि मैं समझता नहीं हूँ भाई, सब मेरे स्वीकार है, मन में भीतर से मानता हूँ कि मैं विशेष नहीं समझता हूँ, ना विशेष पढ़ा लिखा हूँ, ये समझता नहीं होंगे, पर कई बातों का मेरे पर असर पड़ता है, तो वे बातें भी मेरी खुलकर किससे कहूँ, कैसे कहूँ, आप लोगों के पीछे मैं प्रेम करके हो, अब इसमें बात हो गई, ये तो स्वामी जी का कहना है, तो सेठ जी का कहना है, तो भाई जी का कहना है, क्या कर रहे हो आप, गलती कर रहे हो बड़ी भारी, कहना तो शुद्ध कर लो, आपस में सुलझन कर लो, मत भेद हो तो सुलझन कर लो, साधक तत्व बेचने के अनुसार अन्व करके मैंने दिया, वह बता वह छोड़ो दूसरी पहले पुरानी पशु दे दी, अब कम्बोज के बीच में, तो मैंने कहा भाई सेठ जी का स्वीकार किया मत है, जिसमें अन्वय जिसमें गलतियां रह रही है व्याकरण की दृष्टि से, जो व्याकरण थोड़ा पढ़ा तो मैं बता सकता हूँ, गलतियाँ है। तो अनुभव और चीज है और पढ़ाई और चीज है। मैं अनुभव को ऊंचा मानता हूँ, पर अशुद्ध चीज जाए तो लोगों में क्या दशा होगी हमारी, तो विदेशों में जाएगा तब इसको शुद्ध करके बताया, देखो ऐसा पाठ कर लो शुद्ध करना। अब विदेशों में जाएगा तो फजीती होगी गीता प्रेस की, गीता प्रेस की इतनी इज्जत, इतनी इज्जत है। हरिहर कृपालु थे नामी विद्वान संस्कृत के, मामूली विद्वान नहीं थे वो, करपात्री जी और विदेश अच्छे अच्छे विद्वान सबसे थे, मैं ऐसा मानता हूँ। आप लोग जाए मेरे को पता नहीं, परंतु विद्या में हरिहर कृपाल जी महाराज बहुत नामी विद्वान थे वो। उन्होंने मधुसूदन का अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें विचार करो उन्होंने विद्यार्थियों को कह दिया कि अन्वय तो लिख दो, जो गीता प्रेस में लिखा हुआ अनुवाद लिख दो, विद्यार्थियों को कह दिया लिख दो, और अपनी अड्डी जो भी लिखा ली। तो श्रद्धा कितनी है, इतने ऊंचे विद्वान होते हुए गीता प्रेस पर कितनी है, अशुद्ध लिख ली उन्हें। उन्होंने जो मधुसूदन का अनुवाद किया है उसमें अन्वय में जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्ध लिख दी हुई, इतना नामी विद्वान होता हुआ। मैं समझाया विद्यार्थी करो अन्वय तो लिख दो, हमें जरूरत नहीं है, कर दो। कितनी श्रद्धा है, जब देखे तो पोल निकल जाए, कई जगह अशुद्धियां है। तो इतने और मैं बहुत बड़ा विद्वान मानता हूँ घरेलू के पास, जैसे काशी में गए तो चार होंगे पता नहीं। उस समय हाँ, अब तो बात नहीं है, अब कहाँ है, अब विद्वान कहाँ है, विद्वान मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं। तो उन्होंने भी वो लिख दिया जो अनुवाद, इतनी श्रद्धा, इतने विद्वान होते हुए गीता प्रेस पर श्रद्धा। तो गीता प्रेस में बोल रहे तो कितनी खराब हुआ चीज, वो साफ आनी चाहिए अपने। मिले तो मैं बात करूँ उनसे, कोई समझे स्वामी जी शेठ जी अगर भाई जी के साथ रहने वाले हैं तो संस्कृत नहीं जानते, ये लोगों पर असर है। कलकत्ते रहता था उस समय में, अंग्रेजी काशी जी में पढ़ने वाले हमारे साधु थे, खरापे के साधु हरिदास जी, वो पढ़ते थे। तो छुट्टी के दिन में वो आया कलकत्ता मेरे पास, तो वो पढ़े लिखे थे, तो वे बात करते थे। तो वहाँ के पंडित स्वामी जी पढ़े लिखा है गया, स्वामी बिगड़ रह गया, ये पता ही नहीं स्वामी बिगड़ रह गया, तो क्या पता लगेगा स्वामी जी। शेठ जी गए और भाई जी कहने में चलते हैं तो बिगड़े होते ऐसे कह देते हैं ऐसे ही। तो वो आए तो उन्होंने कह रहे पढ़े लिखे हैं ये, तो पता लगा। तो अभी क्या बात है, अभी ऐसी बात है, तो मुझे कई जानने लग गए पढ़े लिखा है। अरे मैं विशेष पढ़ाई लिखा नहीं, सच्ची बात है, विद्या की बात है, मैं विशेष पढ़ाई मैंने नहीं करी है, पर मैंने करी है ये बात सच्ची है, विशेष नहीं करी है। विशेष विशेष हरिहर कृपाल महाराज जी का काल महाराज करपात्री जी थे, ये थे जितने उतना शब्द था आपके बारे में, शेठ जी भाई जी था चले गया था गीता प्रेस में अगर शास्त्र में कोई समझ नहीं और स्वामी राम सुंदास जी ने छोड़ दो और कोई दूसरा आदमी, या उन्होंने शब्द था अगर बात नहीं दी गई कि शास्त्र में अगर कोई जानना नहीं गीता प्रेस में बार है तो केवल स्वामी राम सुंदास जी है, और उनके अलावा आज कोई समझ नहीं आई। एक बार और बोलिया बोलिया कि पहले मैं सेठ जी ने भाई जी ने इन लोगों ने कोई बात होती तो मैं डांटते तो कोई बात होती, तो विपरीत भी बोलते बार बार मारता। एक बार सेठ जी का बोलिया बोलिया की ऐसा सहिष्णु बनिया हमने देखा नहीं, और बोलिया खंडन करता सेठ जी को खूब कर पाते जी महाराज अच्छी तरह से प्रेस को खंडन करता, सेठ जी खंडन करता, सेठ जी जब जाते तभी जाकर नमस्कार करते मिलते। गीता बोलता है कई आदमियों ने एक तो घबरा फटकारा खूब बोलते बहुत ज्यादा बोल गया। अगर तुमको भी अगर हम ऐसा कुछ बोल देते तो दूसरे दिन से आना बंद कर देते, सब तो बोला था। बोला कि हमने कहा कि अभी आगे से हमारे पास नहीं आएंगे, हमने मन में सोचा। बोला कि फिर दूसरे दिन 50 आदमियों को लेकर के फिर दूसरे दिन हमारे पास वैसे ही आ गए। बोला कि इतना सहिष्णु बनिया हमने तो देखा नहीं अभी तक कोई ऐसी विशुद्धि छेड़ने में शक्ति थी, ताकत थी, जो अनुभव है वो लिखना होता है। कर्पाती मन से आदि करते थे, अरे पढ़े तो मैं मेरे से कम थे, ये कर्पाती मेरे से तेज थी। तीस बात वास्तव में तत्व का अनुभव वो जितना कीमती है, शाब्दे ब्रह्मणि निष्ठा तो न निष्ठा याद पड़े। यदि अगर शब्द ब्रह्म तो तेज हो गया पर परम ब्रह्म तेज नहीं हुआ है तो समय केवल पढ़ाई कोई निर्धर है, पढ़ाई कोई काम करिए, कोई परिश्रम किया, फोड़ा देखा बुरा, अपनी मारवाड़ी भाषा में फोड़ा देखा है बुरा, तो ऐसी बात है। तो अब आप लोग कर रहे हो उसे मेरे कई बार मन में आई है, मैंने कही है कई बार भाई आप लोग बात करो तो मेरे बात करना मन होता है। तो आपस में ऐसा प्रेम रखो एक एक के साथ में और सहयोग लेकर के फिर काम करो। काम में जो आदमी बताए उसकी सम्मति करके देखो, सम्मति कर देखो, लाभ है तो फिर करो, नहीं तो कह दो भाई इसमें ये हानि है मत करो। अरे अभी आओ तो अभी कह दिया, तुम ये कहते तो अपनी इसमें ऐसी हानि होगी, इतना नुकसान हो गया, बात हो जाएगी तो संतोष हो जाए। अब संतोष की बात मान ली, मैंने संतोष हो गया, संतोष तू जो कमीशन देता है ना एक पैसा मत दे, पुस्तक दिया कर। मेरे कहने से पुस्तक देना शुरू कर दिया, तो पुस्तक देने से क्या हो कि लोग आने लग गए, ज्यादा ग्राहक ज्यादा आने लग गए कि भाई इतनी पुस्तक एक 100 रुपये की वजह में इतनी पुस्तक हो गए, 1 रुपये में मैं इतने बजे 5 रुपये में इतने पुस्तक हुए, उसे छोटी पुस्तक दे दिया कर तू तो पुस्तकों का प्रचार, छोटी पुस्तकों का प्रचार और छोटी पुस्तकों से जुलाब होता है। घनश्याम जी को कहा मैंने, घनश्याम जी एक आप रामायण की बड़ी पोथी दे दो और एक सत्संग की सार बातें उतनी कीमती ये है बरोबर है, पर आपको दृष्टि है पैसा ज्यादा बटेगा। ग्राहक भी ये करते हैं, मुख्यतर वाले ये कहते हैं बड़ी बड़ी पुस्तकें बेचते हैं, चढ़ते हुए छोटे छोटे देने के मेहनत तो उतनी ही पड़े पर फायदा तो कम होता है, जो छोटी पुस्तकें बेचता नहीं। ये राजेंद्र कह रहा था वहाँ एक दुकान है गिद्धियादून में, बड़ी पुस्तकें मिलती, छोटी पुस्तकें नहीं मिलती वहाँ, छोटी पुस्तकों कैसे प्रचार हो, तो ये कहना शुरू कर दिया है उसने संतोष ने, वो छोटी पुस्तकें इनाम में दिया कर, जो कमीशन तो मिल जाए, कमीशन तेरे देना ही है तो कमीशन पुस्तक दिया कर, पैसा नहीं तो वो देने लग गया, ग्राहक ज्यादा आने लग गए। मेरे बात चली थी स्वामी जी को संतोष ने सिखाया होगा, ऐसा बात हो रही संतोष संतोष मैंने कहा उनको, मोहनलाल जी पटवारी कहते मैं व्यापार स्वामी जी ने सिखाओ। मैं उन दिनों 8-10 महीने रहता था वहां कलकत्ते, वो पूछते थे कैसे करूँ ऐसे करूँ ऐसे करूँ ऐसे करूँ, तो मैं जानता नहीं, मेरे को बार देखे बैठा थे दुकान पर तो व्यापार थोड़े कर सकूंगा मैं, परंतु पूछेगा तो बात बता दूंगा। तो इस तरह से ये बात कहते हैं तू कैसे जानते हैं, स्त्रियों की बातें व्याख्यान कहते हैं हंसती है आपस में, वो क्या पता है। अब साड़ी पहनना लहंगा पहनना घाघरा पहनना, घाघरे में लहंगे में साड़ी में क्या फर्क है, मैं उसको जानता हूँ बता देता हूँ, लहंगा होता है घाघरा होता है, सुनिए स्त्रियां सुन तो आस्त भी करें, लहंगा होता है उसमें कड़ियां नहीं होती है और घाघरे में कड़ियां होती है, कड़ी वो होती है जब ये लंबी हो आगे चौड़ी हो जाती है साड़ी होती है, और लहंगा ऐसा होता है साड़ी तो बिल्कुल ऐसी ही होती है, सीन भी नहीं होती। अब उनमें क्या होती है मैंने कह दिया, वो घाघरा होता है कड़ियां वाला होता है, उनके फेरबाज होती है तू ही लगती है, ऊपर चीन लगती है। अब तू ही और चीन फेरबाज समझे आप तो लोग आश्चर्य करते हैं। तो मेरी एक आदत है, क्या आदत है, हर एक चीज क्या है कैसे है कैसे चलती है, ऐसी आदत है स्वभाव है जानने की, इंजन कैसे चलता है, मोटर कैसे चलती है, कैसे चलती है, हमें क्या मतलब उसे, इंजन चलता है उसमें हम चलते हैं तो पोट रहते हैं कोठी, उस कोठी में जाता है तो क्या होता है, वो भाप है, अरे तुम भाप धक्का लगे तो यूँ करे, अब जा रही हूँ रुपये घूमे, वही कर दी यू पहुंचे यू घूमे, तो इस तरह चलती है। अब मेरे मतलब थोड़े है उसे, मेरे को अनिल चलाना है क्या, कोई बनाना थोड़ा ही है। जानकार हूँ जी, मैं तो कहूँ व्याख्यान देने वाला आचार्य वो योग दूती का ढंग जानता हो, कांसरी बनाना भी जानता हो, उपदेश क्या देगा, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, शूद्र का क्या धर्म है, कैसे बताएगा? अगर उनको प्रवेश नहीं होगा तो उनको शिक्षा कैसे देगा? वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, सबका ब्राह्मण गुरु है, तो गुरु होगा तो चेले को सिखाएगा कि नहीं, तो चारों वर्णों को सिखाने वाली बात चाहिए ना, ऐसा ज्ञान होना चाहिए उसको, कैसी बात है। इस तरह से पारमार्थिक साधना के विषय में भी बहुत जल्दी उन्नति कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तो बड़ा जानकार हूँ, ये अर्थ नहीं है इसका, इसका अर्थ है वो तरीका है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग क्या है, किस तरह से चलता है, ये कैसे जल्दी से सुगमता से हो जाए, ऐसी बातें कई मेरे जानने में आई है, या आती चली जाती है, अब भी फिर आती है, ऐसी जानने में आती है। इस बार ऋषिकेश में कह दिया था एक दिन, आप कोई था नहीं पता नहीं, मैं कहा 5-7 वर्ष जी गया तो परमात्मा प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए, मैं बता दूंगा ऐसी, क्योंकि इस खोज में हूँ मैं, जैसे गया ग्रह लेंगे हमें क्या मतलब है बताओ, आपकी वही है 5-7 वर्ष में तो आदमी ठीक हो सकता है, तो इस वास्ते भगवान ने गुरु बुद्धि दे रखी है, वो साधारण, वो बुद्धि भी साधारण, जैसे शरणान जी की बुद्धि थी बहुत तेज थी, शरणान जी की बुद्धि बहुत तेज है, ऐसे तेज वाला मैंने देखा नहीं कोई, हरिकृष्ण जी तेज थे, शेर जी भाई बुद्धि तेज थी उनकी, पर शरणान जी के सामने नहीं, शरण जी खुद ने कहा है कि भगवान ने आवश्यकता से अधिक मेरे को बुद्धि दे रखी है। मैं कहा महाराज आप बुद्धि के पहलवान हो, कैसे ही आवे विद्वान पछाड़ दोगे, आप बड़े बुद्धिमान हो, कहते बुद्धिमान होना कोई दोष नहीं है, बुद्धि की दासता बुरी है। चटली ऐसी मार्मिक बात बताई, मैं विद्वान हूँ ये बुद्धि की, ये बुद्धिमान की दासता है, ये मैं समझदार हूँ तो बुद्धि का गुलाम हो गया, वो बुद्धि तेज होना दोष नहीं है, गुलामी दोष है। मेरे के बाप बहुत बुद्धिमान हो गया, कोई आ जाए उसको पहलवान के पसार दो, ये कृष्णामूर्ति हो महाराज जी, ये कृष्णामूर्ति हो बहुत बड़े दार्शनिक, ये कृष्णामूर्ति बहुत बड़ा दार्शनिक हो है, उनसे भिड़ गए शरणानंद जी, ठंडा कर दिया बहुत पकड़ा, ये कृष्णामूर्ति विष्णु में माना गया महाराज जी, अच्छा भारत उसका दार्शनिक हो है, बहुत बड़ा नाम तो बहुत तेज होते, वो भगवान को नहीं मानते थे, प्रेम को मानते थे, तो बोला बिना प्रेमास्पद के प्रेम होगा कैसे, चुप हो गया। प्रेमास्पद तो है ही नहीं, प्रेम हो जाएगा तो ऐसे तेज थे हो, परंतु तो बड़ी मार्मिक बात कही कि बुद्धि तेज होना दोष नहीं है, बुद्धि की गुलामी खराब है, ये दोष है, तो बुद्धिमान मैं हूँ ये गुलामी है, मैं धनवान हूँ ये गुलामी है, मैं समझदार हूँ ये गुलामी है, समझ गए। शंका हो रही है, आप झूठ तो बोलो बोली, कलकत्ता रमान है आप, आज सुने के शेठ सी कोई भी आदमी मन में विचार करता है, सत्संग में बिना पूछे पर जवाब मिलता है, हमारे गाँव में पुनर्म जो नाटक तो मैंने, मैं तो सत्संग में चाल कहीं पड़े सत्संग में बोले मजूरी करा फालतू खोटी करे, मैं तो शेठ जी मन में धारा की बात बता दे, मनोधारी बात सनातन धर्म बता दे, जैन में कहवा है कि हमारे जगह मुक्ति को शेठ जी बता देंगे सत्संग में, वो चालो मैं पुराने गोन गोन में आया, शेठ जी बात करते करते भाई बात लाया, क्या बोले जैनी लोग बोले कि अरे मेरा दिखे मुक्ति को नहीं, मेरे कहा कड़े ही मरो भले मुक्ति तो हुई है, बोले भगवान ने याद करते मेरा दिखे मुक्ति हुए, मैं पहले कहो ठीक है, अभी आपने पूछो महाराज जी शेठ जी ने मालूम पड़ेगा, आपने मालूम पड़ा आपके मन तो मालूम पड़ेगा नहीं, अब मालूम पड़ेगा दो बात तो हमारे सामने आ जाएगी, एक बार बट उम्र घट गया था, ऋण ही गया था सत्संग करने, आप मैंने हाथ पकड़ गया होगा तुम घर जा टीम ले, कहते मेरा मान ने मेरा मन में महाराज जी से मालूम पड़े, रात हेमको जी ने पूनम से की बात बहस कर रहा था, तीनों का प्रवचन शिकल भाई बात कह दी, सेम किया है बात कर रहा था, बारी बात कह दी, और गीता प्रेम श्री मैं गीता प्रेस चश्मा है बाद में पहली मीटिंग आज जितने प्रेम से हुई है, इतनी दूसरी मीटिंग पहले मैंने देखी को नहीं, आज कोई भी मत मतांतर को नहीं, शिकल एक मत से मीटिंग करी है शिकला, बंगला काम कह दी आज आपको महाराज जी मालूम तो पड़े ही है, आप माने को मालूम पड़े को नहीं। सच्ची बात है, मेरे को मालूम नहीं है। रात में महाराज जी की सारी बात हो रही थी, रुपया ना महत्व देने की बात, और ये सब कुछ चर्चा चल रही थी सत्संग की। आपका सत्संग से गया ना तो मैं आपकी कुछ घंटा बैठ कर गया, पूनम जी कुछ बात कल था ना भी कुछ उनको उत्तर दे बस या कुछ चर्चा चल रही थी, तो कई बात संयोग से प्रातः काल आपको जो सत्संग हो जिनका मैं अच्छा जो पांच बजे वाली प्रार्थना हुई जिनके मैं भाई सगली बातों को समाधान से सगली बात कह दी। ये पूनम जी और राखी जी बोला कि रात में जी की बात ये पूछा था और जी की बात आप कह रहे थे वही सगली बात से बिना वो समाधान कितना बढ़िया ढंग से सगलो होता है वो कर दी बात टोटल बात को समाधान टोटल पूरी बात को हमारे कई रकम की संख्या कई रकम का बात दोनों सच्ची है। ऐसा कह दो वह भी सच्ची है और मैं अंतरिया में नहीं हूँ ये बात भी सच्ची है। आज तक की मीटिंग हुई जबकि मीटिंग में मैं हमारे मन में समझू कि मेरे मन में कोई प्रति आज कोई बात नहीं, मेरे मन में कोई तो दूसरे मन में भी कोई नहीं, और सगली बात नहीं ढंग से बड़े प्रेम से हुई कि कोई मन में कोई भाव को नहीं है। जितना अपना सहित किया हुआ आज मीटिंग आज पहली मीटिंग में मैंने अनुभव हुए और आई बात आप कह दी महाराज जी की चर्चा करी ना कि भाई आपस में प्रेम से थी ना जी वो कोई भी बात में सहयोग से थी एक दूसरे को सहयोग करके समाधान कर लेना चाहिए आपस में प्रेम राख लो चाहिए। तो आज बता कोई मीटिंग में मैं सोचा था कि कितो के अंतर आवागो कितनो बहस होगी कितनी बात होगी तो आप बात तक ली है ना जी वो इतनी सरलता से थी सकती बात जो भी बात सामने आई थी तो समाधान बात थोड़ी देर पहले मैं बैठा था आपस में जो एक आपस में एक प्रयास स्वाभाविक एक बात रहा करे पल्लाबाजी पल्लाबाजी रहा करती थी तो कहने को आज बड़े मन सुदिल खोल कर करके एक दूसरे की बात मान लेनी एक दूसरे ने सलाह दे देनी या उधर के बोल आपने पूछा ना आपका मन तो खापड़े बोलने दोनों मन किसी साथी मन धन्यवाद जी। कलकत्ते में चक्रधर जी मेरे पास रहने लगे। चक्रधर जी मेरे पास पहले ही कलकत्ते में मेरे पास आए थे, मेरे से बातें हुई मेरे पास रहने लग गए। तो मैं व्याख्यान देव समाज तब व्याख्यान देते थे तो एक मैं कहता वो विषय वे कह रहे कि कारण क्या है वायुमंडल ऐसा ही होता है उस वायुमंडल में वैसी बात पैदा होती है। मैंने इसका अर्थ लगाया है कि भगवान इस समय में इस बात को समझाना चाहते हैं, हम नहीं जाने तो भी हमारे द्वारा वो भगवान तो जानते हैं सभी, तो इस बदल में ऐसी जरूरत है इस बात की वो बात पैदा होती है ऐसा हमने देखा। नहीं तो वे तो आए मेरे बैठा उठा ही नहीं वे आज बैठा देने लगे वही विषय कह दिया उन्होंने। तो इस विषय की आवश्यकता है, यही गीता की टीका लिखी है, पहले शंकराचार्य की टीका लिखी तो उन्हें भी कोई मामूली नहीं थे, बड़े विचित्र थे। थोड़ी अवस्था में जितना प्रचार किया है उतना हरेक आदमी नहीं कर सकता, इतनी मेरी श्रद्धा है कि वे भी लिखते हैं तो वही बात लिखते हैं, उसे विरुद्ध रामाचार्य विरुद्ध लिखते हैं। तो क्या कारण है कि उस समय में वैसी आवश्यकता थी और उस समय में जैसे वो उस आवश्यकता थी ऐसे इस समय में शेर जी ने सिद्धांत किया इसकी आवश्यकता है, तो जैसी आवश्यकता उसके अनुसार चीज आती है। उनके पक्षपात तो है नहीं, कोई अपनी बात तो कोई बात है नहीं, परंतु जरूरत होती है संग जैसी आती है तो जरूरत आवश्यकता होती है वो भगवान पैदा कर देते हैं। मैं जानता हूँ ये बात नहीं है तो मेरे को पता नहीं है, पता न होते हुए भी ऐसी बात आ जाती है, ये समाधान शंका करूंगा। प्रेरणा का मेरे को पता नहीं लगता, प्रेरणा दे रहे हैं भगवान, भगवान के पता नहीं लगता, परंतु प्रेरणा भगवान की होती है इसमें संदेह नहीं है, अरे विचित्र होती है। चिंता जी मन रोज खाया जाती है। मतलब कागज की कमी के विषय में मैंने चिंतन नहीं होता था। फिर चिंतन के बाद से मुझे आप रोज बतायो थो कि सेठ जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ करके निश्चिंत हो गया। तीन दिन के भीतर तो कागज आ गया, एक मिनट तक खबर साहिब बने तो थे अचानक मन में सोच मैं चला हूँ, निमित्त मात्र भव सभ्य शासन चलाने वाली शक्ति और है। सगला के मन में आगी यशराम जी के पास तक मैं भेजू, चांदी जी जी के चार तक मैं भेजू, दल दल दल रुपया पड़े अभी इन वंत्र हम क्या भाई अंतर हम है वो अंतर हम है बोलो भाई। अरे एक बात है आप क्या किए आप में जितनी बुद्धि समझाने की है बस अगर कभी पहुंचा बोले लेकिन जिसके भी मारे वहां आएगा अंतर हम आप मैं कैसे मान लू ये अपने बातें करो भगवान की सेठ अभी आरंभ मैंने क्या कहा आरंभ में बात छेड़ दो भगवान को सेठ जो याद करो वो शक्ति वहाँ है। मेरे को बहुत विचित्र विचित्र मालूम होती है ये जो विद्या है ना तरह तरह की ये विद्या सब भगवान में है। ये गाना बजाना सर ताल और स्वर इसका जो विचार है वो भगवान में है, आयुर्वेद का ज्ञान भगवान है। अगर नहीं हो तो आवे कहाँ से। ये वेदांत कहते हैं प्रकृति मायाम सर्वसंभवात माया में सर्वसंभव है, माया में चीजों वस्तुओं का संभव है पर बुद्धि पूर्वक जो विवेक है वो माया में नहीं है, वो चेतन में रहेगा। विवेक चेतन जड़ में थोड़ा ही होगा, कंप्यूटर में बात भरी हुई वो भर देगा पर भरने वाला तो आदमी चाहिए। कंप्यूटर वाली बात ही बताइए नहीं कैसे फिर वो आप साफ बता देंगे हमको तो हमारे बटन दबाया और तो आज प्रोफेसर आ जाएगी सामने तो कर दे पर पहले भरनी पड़ती है ना। भरने वाली चीज वो है आपके माइंड से बहुत पता वैज्ञानिक वैज्ञानिक कई आविष्कार करे पर एक मस्तिष्क का आविष्कार करो नहीं कर सकते। गेहूं की कई चीज बना लो पर गेहूं का एक दाना बनाओ, आलू की कई चीज बना लो पर आलू तो बनाओ एक नहीं बना सकते मूल चीज को वो भगवान की है। तो चलो महाराज जी माने मेरे पास पांच सौ समय करने लगा मतलब समय तो लेना नहीं मीटिंग की समय तो अलग रहे जैसे महाराज जी माने तो कहने वाली बातें कि समय तो और चाहिए अभी तो थे पूछो कोई बात है पूछो बात पैदा होगी पूछो कहो महाराज जी ये है कि प्राय प्राय जितनी भी मीटिंग हुए ना अभी माने आप रोना हुए अभी टाइम में जो की बात हुई की हुए अभी गीता प्रेस लाभ आयोडा भी हो और मान लो क्या रखने भी है कोई इस तरह बंधन को नहीं है बढ़ जाना है बढ़ जाना है तो इन मैंने जो है थोड़ा समय ज्यादा आप मिल जाए तो कई बातें हो सके वो खुद जावे कोई पूछने मन में भी आ जाए कोई बात आप बता दो तो बहुत विशेष बातें जानकारी मिल जाए। मैं तो कहता हूँ मेरे से काम लेना हो तो ले लो। मैं तो यहाँ कहता भाई अब देखो समय ज्यादा आ गया ये व्यवस्था वाले कम आदमी मिले नहीं तो भाई मैं अरे मारे तो सुनाने की मन में आती है मन में पैसा है मेरे तो कल क्या खराब हो गई रात के मिल गया शहीद मिल गया आ गया कागज क्या छापे अभी कागज तो है ही नहीं क्या छापेंगे रेपट का भी आ गया। इन बातों में विश्वास होना चाहिए कि काम करने वाला कोई हो करो कोई लाभ करे नहीं को और है हम इस नहीं करते हैं जो कोई कर रहा है निमित्त मात्र आप बन जाओ मैं बन जाऊँ कोई बन जाओ अर्जुन को कहते निमित्त मात्र माया हताश कौन से ही ना विशिष्ट युद्ध जेता सी तो जीत गएगा। तो इसमें कहो कोई लाग कर एक और है और विश्वास अपन करना चाहिए खुद ही दृढ़ता पकड़ो कि यह बात एकदम ठीक है बिल्कुल अनुभव होता कृपा का अनुभव होगा। हाँ पक्का है महाराज जी मेरे रोज घटे आवाज आज रात में जी को मन चित्त एकदम खराब हो गया सवेरे नींद को नहीं आई उठ्यो उठने के बाद चित्त के मैंने बस उठपटांग बात हो रही थी सत्संग में चालाक नहीं चला प्रेस चालाक नहीं चला अठे तक की बात आई तो पीछे बस सेवताई जी के बाद सेठ जी ने याद कराया थाने याद कराया फिर बाद में मैंने बात को समाधान जी को आधे बढ़ मिल गया बात को चित्त ठीक हो गया। क्या मतलब क्या बात है जी की तो रोज घटना वाली बात है कोई भी बात गीता प्रेस के बारे में यदि चित्त के मायने बहुत ज्यादा कोई बात हो सेठ जी ने याद कर लिया थाने याद कर लिया परिवर्तन आवे विश्वास होता है। आज सुबह जानकुटी जी मना घटना बताई आज जानकुटी जी काल रात के बाद में आज सुबह तक की घटना मान सकला ने बताई हमारे मन में माने चित्त में रात में 2:30 बजे एकदम आगे थी अभी बात सेठ जी ने याद कर आधी घंटा में हमारे चित्र मैंने आप बात आगे अपनी कर लो और यह कर लियो और करो जी तो ठीक हो गयो आप आ जाएगा भाई जी कहो कि संपादन करना मैं जानता नहीं था पर वो को संपादक बन गया तो अपने सब लोग ये सब विश्वास रखो कि शेर जी की भगवान की कृपा से अपना होगा अपने निमित्त मात्र बन जाओ तत्परता से निमित्त मात्र बनने के लिए अर्जुन को भगवान ने कहा तो वहाँ संबोधन दिया सब्यसाचिन सब्यसाचिन मतलब दोनों आदमी बन चलाने वाला दोनों ये हरे जी सब्यसाचिन दूसरे साहित्य है वो गीता में एक जगह है मतलब बन चला सके ये चला हाँ और इधर चला सके इधर चला सके इधर चला सके इधर चला सके इस अर्थ क्या हुए अर्थ ये हुए हो कि तू तेरी चेष्टा में कम रख सिद्धि में भगवान की कृपा समझ ये अर्थ हुए हुए हो तेरी चेष्टा में कमी सभ्य साथी दोनों हाथों मान चलो मान कराने अपने काम करने में चेष्टा कम नहीं करनी चाहिए परंतु सिद्धि में अपने निमित्त नहीं बांटना चाहिए ये अर्थ होता है उसका। हाँ मैंने कर लिया ये चेष्टा करना चाहो संस्कार तो नहीं लाओ उपाय बताऊं जो हो गया है ना उसको होनहार समझना और वैसे शिक्षा देने की आगे से वैसे नहीं करना दो चीज लेनी है आगे से ये करना कि बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए काज बिगाड़ने आप उन्होंने जग में वो आशा चित्त में चरण पावे राग रंग सम्मान ताय की राय नावे कह दिल करते कहवा कलम गत चले गए चाली और खटकते हैं ये मान कर जो बिना बिचारी हाँ तो बिना बिचारी के जो पिकली को हो गई चीज चिंता नहीं करनी एक बताऊ बात ख्याल कर सुनो विचार में गलती हो जाए तो आदमी हो गई जिसकी चिंता करे होगी जिसे चिंता नहीं करनी या तो होना हार है उसे चिंता नहीं करनी आगे सावधान हो ये ठोकर लगी मतलब लागी तो लागी लागी लागी चिंता करे आगे सब ख्याल रखना अच्छा लग गया काम मजा नहीं है हिम्मत टूटती हिम्मत क्यों भगवान को याद करो एक बात भगवान माते विश्वास भगवान की कृपा हुए भगवान की कृपा हुए भगवान की कृपा हुए छुट्टा हो गया छुट्टा हो गया ही हो पर काम करने में छुट्टा नहीं हुआ सब शास्त्र याद रखो फल में फले शब्द निबद्ध देते कर्म ही अधिकार होते कर्म करने में छूट नहीं हुई आपको फल में छूट हुई है फल की चिंता मत करो काम तत्परता सुचारू रूप से करो ऐसी बातें पूछा करो मेरे ऐसी बातें बहुत काम की चीजें हैं छोटी छोटी बातें बहुत काम की चीज है। खाने की व्यवस्था भी गीता प्रेस में कोई नहीं है, लोगों के लिए क्वार्टर भी कोई नहीं है। दोनों व्यवस्था की जो बात ब्रह्मचारी जी कही या बैजनाथ जी कही, कोई कही या कोई नहीं कही, कर्मचारियों के रहने के लिए न तो क्वार्टर की पर्याप्त व्यवस्था, जिकावा जी का बाजार के महीने क्वार्टर लेकर करवा है, और न कर्मचारियों ने अपने बात से महीने सेवा भावी लोग जी का दो चार पांच रवे है वह लोगों के लिए, तो फिर भी जी का रवे के लिए बात की व्यवस्था है, और बाकी तो आया गया की व्यवस्था है ज्यादातर बात समय, तो कर्मचारियों के स्थायी रूप से रहने वाले के बात की व्यवस्था भी बात कोई नहीं आपने करने आपकी वस्तुस्थिति की बात, वस्तुस्थिति की बात ठीक है, तो उसका आदर नहीं किया। यार हजार महीना 1000 6000 7000 पावे वो महीने का, जब मुझे जा रहा है, और अच्छा लड़का था, उनकी भावना थी ब्राह्मण शरीर। एक बात पूछूं, क्या बैठे कोई कोई आदमी आवे आवे जाने तो 400-500 रूपया 600 रूपया महीने को आदमी आवे, और बेबी ने बहुत नयो आवे ढंग से भी राखना पड़े, क्योंकि मारे पहला पहला सीनियर सीनियर आदमी बहुत रहे, मेरे सामने अगर सबसे पहला यहाँ तो पहला ढाल आ जाए की वो आदमी आगे चल करके बहुत ऊंचा होने वाला है, जरा तो फिर आदर भी सगला तू ऊंचो कर ले, नहीं जन तो मेरे तरीके से ही राखना पड़े। बिल्कुल ठीक बात है, राखने के बाद मैंने वो आज समझ चले जाओ की मारो आदर को नहीं, और दूसरी जगह वो 10000 रूपया महीने को क्या भाई मैंने पहले किया हमने ठाक नहीं बना। कंप्यूटर विषय में ऊंची पढ़ाई की हुई थी उनकी, इस विषय में बहुत विशेष जानकार है वो, जानकारी होती तो उनको थोड़ा बात हो जाती है। गड़बड़ होगा महाराज जी, कई बार हुआ है, वो कारण ये है कि एक तो अपना जो वेतन 70 है, अरे कल कागज देखा था, परसों देखा, परसों मेरे को कल्याण विभाग से एक पत्र आया था, मैंने सुनाया था, एक लंबा पत्र था, मैंने सुना हुआ, सुने गए राजेंद्र के पास है, एक दिन है तुम्हारे पास है क्या, तो किस बन रहा हूँ खातु बैठा, मैंने सुनाया था, छोटा तो मैंने सुन लिया, बड़ा सुना नहीं था, कल वाला वो जो कल क्या था ना कल्याण विभाग वाला, वही भाव वही था, वही भाव ही था, तो एक लंबा पत्र था, तो शायद तिवारी जी के पास होगा, तिवारी हाँ खोज कर नहीं, वो देखा ना भाई सब देखा नहीं, बात तो सुन सामने करनी, तिवारी जी पूछो उनके पास होगा, राजेंद्र जी के पास होगा।